Taylor sindikatuko irakasleek hezkuntza saileko eskola 2.0 programa kritikatu dute. Beharrak aztertu aurretik Isabel Zela sailburuak Zapateroren agindua betetzea betzi duelako, eta prozesua modu desegokian ari direlako aurrera eramaten. Hezkuntzako oinarrien inguruan lan egin ordez, presentzia eta onarpen mediatikoa bilatzen omen da. Eskolako arduradunekiko zein irakaslegoarekiko errespetu falta azalduz.